राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण अमावस्या सोमवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 10 जनवरी 2005 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम सीधी बात है, एक परमात्मा ही है, मैं तुम यह बड़ा नहीं है, एक परमात्मा ही है। वासुदेव सर्व नहीं वासुदेव, दूसरी सत्ता हो तो वासुदेव सर्व, नहीं तो वासुदेव एक वासुदेव एक वासुदेव सर्व। क्योंकि जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो सिवाय परमात्मा कोई सत्य रहेगी नहीं, यहाँ संभव नहीं है। परमात्मा है और कोई पूर्णा हो ही नहीं। परमात्मा की और परमात्मा तो जाने वालों की जो धारणा है वही ठीक है, वही सही है। परमात्मा को प्राप्त नहीं हुए उनकी धारणा होती नहीं, वे पढ़ रहे सुन रहे सामने आ जाए सोच सकते नहीं, उनके घर में आ गई नहीं। अपने सर्वथा अपनी बात सोचे सर्वथा ही भगवान की न जब वासुदेव जाए, यही परम पद है, यही वास्तव में तत्व है। मैं है तो तत्व नहीं, तत्व होने मैं नहीं है। अहंकार विमूल आत्मा करता मेरी मृत्यु में, यह अहंकार से मोहित अंधा करना है। अहंकार विमूल आत्मा मैं करता हूँ ऐसा मानता है, मैं है ही नहीं। तत्व तो महाभाव हो गुणगर विभाग हो गुणा गुणेश वर्तन थे इस मतवा न सत्य थे, ये बात होती। तत्व तो महाभाव परमात्मा ही रहते हैं, अपने सत्तायु से ही तब तक तत्व मिला नहीं है, तत्व मिलने पर रहेगा नहीं। बड़ी स्थिति सारा शुभ बढ़िया बात है, सबसे बढ़िया सर्वोपरि बात है, तब यह मुक्ति और भगवान ही भक्ति है। भक्ति के बिना सूक्ष्म संसार रहता, भक्ति प्राप्त होते ही एक नाथ जी महाराज नहीं, ये भक्ति ऊपर भक्ति बताई। वासुदेव सर्वम सत्ता के संस्कार है, सत्ता वास्तव में यही नहीं है। बड़ी स्थिति सर्व बढ़िया बढ़िया बात है, वासुदेव ये तो छोटा ग्रंथ है, मैं भगवत वाणी होने से बहुत विलक्षण है। बाद में एक भगवान एक ओम भविष्याम, मैं एक ही बौद्ध रूप से हो जाऊँ, तो बौद्ध रूप से वही तो हुए एक मते। ये भक्त तथम शीर्षम दैतम अद्वैत अद्वेषम धरम, ये बात है सर्वोपरि सिद्धांत गीता रहेगा। वासुदेवा बहुत बढ़िया बात है, बहुनाम से मानते वासुदेव सरम इति बस, अब और जन्म अंत हो गया, अब वो जन्म नहीं हुआ। संदर लिखा है कृपा का देव है, सच्ची बात है, नहीं तो पढ़ लो देख लो समझ लो परंतु समझ नहीं आती, पशु पढ़ जाती सब आदि पढ़ते पर निकाल जाता ही नहीं। ये जो वृत्ति कृपा नहीं जाती है तो वह जगह दुख पता रही, बैठती नहीं पर यह भगवत कृपा है, विलक्षण कृपा। मनुष्याणाम सहसेषु कर्तव्यते और यथताम भी और सिद्धानाम यथताम भी सिद्धानाम कश्चन माम वेत्ति कोई अगर जानता है सब धर्म बचा अपेक्षा अन्ना लेकिन मधु मार हमारे धर्म देगा तो भी हम बदना हो सकते हैं क्या बजे संभाल रहे क्या ये बजे संभाल पढ़ने पर सुनने पर विचार करने पर भी बिना कृपा के समझ में जाते एक कृपा नहीं समझ आते अभी बुद्धिमानी उसका काम नहीं देते भगवान की बहुत बुद्धि कृपा है क्या समझ है शायद पाया तीन बोल रहे नहीं कर दी एक तरह में स्वयं आत्मा शुद्ध और लभ अरे यार सब जग मिले हरिजन खाइए को इस वास्ते स्वयं आत्मा शुद्ध और लभ सुदुर्लभ का अपना उस लोग कैसे हम सुलभ बात मेरी बिल्ली समाज छोटी छोटी कहा था मामूली लोग मैंने ऊट कूट समझा मोह माया ढूंढते यार माँ में भी ये प्रबंध थे माया में तो अंतर नहीं थे भी ये सब उड़में ही हम माया दूरते दूरते बहुत अधिक भगवान की कृपा होती है ना तभी नहीं होता बिना कृपा के दूसरे घर में कुकर का सम्मान एक आपकी कृपा बहन जगत करे सम्मान अपने बुद्धि मन से होता है मन मगन भी है तो क्या बोल रहे मगन सब भया तनाव है क्या बात है आपकी कृपा भर दे जल्द करे सम्मान भगवान की कृपा सब पर है बरोबर परंतु शर्म को जब ही ना सही तब ही कृपा पर सब है सफेद मोरी बराबर दया बात गोविंद गोपाल की देव नारायण नारायण नारायण